Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Evet, iyi günler sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Mert Şencan. Ben Nazlı Şencan. Evet, başlayalım Nazlı Hanım. İsterseniz bugün neler konuşacağız, neler yapacağız onlardan biraz bahsedelim. Spor, eğitimi, ahlakı, hukuku, felsefesi, bunun gibi konular hakkında konuşmayı öngörmüştük sizle beraber daha önceden. Evet, aslında tam da manidar oldu değil mi? Dün akşam yaşadıklarımız, evet. Hem hukuk, hem ahlak, hem politik durumlarla ilgili. İşte yani tam tabii ki girmek istemiyoruz Aziz Yıldırım'a verilen ceza vesaireyle ilgili. Hani çok girmek istemiyoruz ama onun çerçevesinde hepimizi ilgilendiren genel konularda belki sohbet edebiliriz değil mi? Kesinlikle bence de. Nasıl başlayalım Naz Hanım? Yani herhalde Mert sürekli konuşuyoruz ya 5-6 haftadır. Hani dopingle sporun sağlığın ilişkisini kurarken felsefesinde en altta yatan sanki bir sporcu ahlakından mı bahsediyoruz diye düşünüyoruz. Belki sporcu ahlakı etrafında konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya, ahlak zaten çok çekiştirilebilir bir konu. Hı-hı. Hem insani değerler, moral, etik değerler içeriyor. Hem de değişebildiğini görüyoruz kültürden kültüre. Fakat bazı insani değerler, ahlaki değerler var ki hani dünyanın her tarafında, her devirde, her zamanda ortak. İşte saygılı olmak insanlığa, kendi vücuduna saygılı olmak gibi. Spor ahlakında da herhalde böyle temel şeyler var değil mi? İşte kendinle yarışmak sadece, başkasıyla yarışmamak öyle, gibi. Öyle oldu. Nasıl yorumluyorsun bilmiyorum sen? Bilmiyorum açıkçası. Düşünmüyorum da biraz hani nasıl söylenebilir? İlk oluştuğu zamanla şimdiki arasında sporun farklılıklar çok büyük olduğu için ahlak boyutunda da onun aynı kalmadığı inancındayım. Çünkü ilk başta yani tek bir medeniyetten çıktığını ya tek bölgeden sporun icat edildiğini söyleyemeyiz. Ama bir oyun olarak bulunduğu ve insanların eğlence amaçlı yapıp bunları seyir yani izlenilebilir bir yerde yapıp insanlara yani bir entertainment show gibi başlamayıp oyundu. İnsanlar onu izliyordu. İzleyen de keyif alıyordu oynayan da. Daha sonra o bir nasıl denir? Daha büyük bir şey haline geldi. Daha çok izlenir oldu. Daha çok takip edilir oldu. Oyun biraz işe kaydı ve onu yapanlar, şey izleyenler. Şey mi demek istiyorsun? Liberalleştikçe, işin içine para girdikçe ahlaktan uzaklaştırdık. Ahlaktan uzaklaşma o tartışılır kişisel boyutlarda çünkü hı-hı. Ahlak. Hani birebir sporcuların yaptığı hareketleri değerlendireceksek ahlak ya da kulüplerin hani değişkenlik gösteriyordur o da illaki ama ben ahlak değerlerinin her yani şey arttıkça bu spordaki izlenilirlik ve ilgi takip arttıkça ahlak şeyinin de giderek daha düştüğünün inancındayım. Eğer doğru algılıyorsam senin anlattıklarını yani sporda taraflar var. İşte sporu yapan kişiler var. Onların antrenörleri var. O takımları var. İşte o parasını ya da şeyi sistemi süreci yöneten taraftarlar var. Bir de algı yaratan hani senin de içinde olduğun medya grubu var. Birçok şey de var tabii ama hani en başta. Demek ki her birinin bakışı spor ahlakını etkiliyor. Yani aynen. Tarafları taraflara göre. Bir tarafsız bu tarafları tabii buradaki taraftar anlamında değil bu taraf. Bu bileşenlerin hepsinin ortak bir ahlak şeysi yok mu? Yani onu kaybettik gibi gözüküyor. Aslında olması lazım. İnsanların iyi niyetli bakıp böyle sürüyor olması lazım ama velakin hani nasıl söylenir? Büyük şirketler ya da büyük bu iş üzerinden para döndüren ve buradan kâr eden insanların sayısı arttıkça bu paralar da ister istemez artıyor. O zaman ister istemez serbest rekabet ortamı daha büyük bir ortam haline geliyor. Bu da ahlaksızlıkları daha çok arttırıyor. Daha doğrusu nasıl söylenebilir? Herhalde tahmin ediyorum bu benim kendi görüşüm. Bu kadar fazla insan işin içinde olunca ve bu kadar fazla insan bu şeyden ekmek yiyince aynen öyle. Aslanlar, kurtlar bir şeyler daha, sofrası. İnsan kendini daha şey hissediyor herhalde. Daha meşrulaştırıyor yapacağı işi. Yani olumsuz, ahlaksız ya da yasa dışı bir işi yapacaksa bile o kadar fazla insan bundan ekmek yiyor ve o kadar fazla sistemin içine sızmaya çalışıyor ki bir sürü insan bu spor şeyinde. Tahmin ediyorum. Ama bu ahlaksızlığa götürmemeli yani. Hani daha çok kişinin işin içinde olması, rekabetin artması, mücadelenin artması, öyle değil ama. Pastanın payının azalması. Ya. Etik olarak dediğin doğru ama gerçekte öyle olduğu söylenemez. Tabii işin bir tarafı da o. Yani aslında fair play işin temelinde olması gerekirken şimdi fair play böyle çok ne bileyim üst düzey sofistike bir kavrammış gibi. Buna ödüller veriliyor falan. Yani olması gereken bir şey için ödül veriliyor. Ödüller veriliyor ve teşvik ediliyor. Aslında insanlığın gidişatının nasıl söyleyeyim kötü sinyalleri. Hani tamamen de kötü çöpe atmayayım ama olumsuz sinyallerini de veriyor gibi. Fair play bizim bir açımızdan değil mi? Çok güzel bir şey yani. Kesinlikle. Ve fakat felsefi açıdan bakınca da gerek duymuş. Fair play'in senin dediğin gibi çıkmış olmasının sebebi oradaki eksiklikten ya da onu giderek o ruhun azalmasından dolayı bu kadar popüler bir kavram haline geliyor yani zaten. Yani giderek spor ahlakının azalması. Aynen öyle. Bu fair play'in içine sen daha iyi biliyorsun. İşte mücadele sırasında, spor müsabakası sırasında birbirine saygılı davranmaktan tut. İşte diyelim ki faul yoksa bile faul varmış gibi insanlar kendi yer atıyorlar falan değil mi? Ya da karşı tarafa ilgi gösteriyor. Ya da ne bileyim hakeme küfrediyor, etmiyor neyse. Bundan tutun taraftarın davranışına kadar her şey fair play'in kriterleri. Çok büyük sorun. Doğru. Futbolda özellikle son yıllarda. Onun dışında... Evet ya şey futbolda biliyorum açıkçası kuralları hemen hemen her ligin kendi bir fair play ligi başlığı altında bir lig oluyor yani mesela atıyorum Turkcell Süper Lig'de 10 tane takım 18 tane takım var yanlış. Hı hı. O takımların hepsinin bulunduğu bir lig var ve bunların puanlama sistemi var. Atıyorum bir takım ne kadar az kırmızı kart sarı kart görürse o takımın ne kadar çok şey... Disiplin cezası alan futbolcu varsa onun giderek değeri. Yani o takım üstlere oynuyor Fair Play Ligi'nde. Bunun da bir ödülü var sanırsam yayıncı kuruluş tarafından sağlanan. Güzel bir şey tabii evet. Nasıl bireysel ya da takım olarak işte bunun ödüllendirilmesi. Yani işte nasıl hani olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı. Kaybediyoruz ki ön plana çıkıyor. Fakat olmazsa da olmaz yani fair play şeyleri de olmasa da belki değerlerimiz daha mı çok kaybedeceğiz acaba? Bilemiyorum o konu hakkında çok açıkçası. İki ucudunda da... değnek değil mi? Değnek. Şu anda yayında söyleyemediğimiz aynen, değnek meselesi. Kesinlikle öyle. Sakal bıyık mıydı neydi diğer şeysi? Pardon. Çok geçmiş olsun. Spor yapmanın zararları değil mi? Bak, tabii tabii musun? Kesinlikle. Üşüdün hasta oldun terledin. Şimdi şey webde dolaşırken spor ahlakıyla ilgili bir tanım gördüm. Onu paylaşmak istiyorum seninle. Belki bunun üzerinden gidebiliriz. Çünkü bu hani hasta olmamakla da ilgili bir şey olabilir. Sporun barış, kardeşlik, dostluk olduğu ilkesi ve spor ahlakının ilkelerinin hepsi işte sporcu ahlakı olarak geçiyor. Temel toplumsal değerlerin çiğnenmemesi de sporcu ahlakının şeysi kavramları arasında. Onun dışında sporcunun kendi sağlığını koruması da spor ahlakının içerisinde. Yani sadece doping kullanmamak, zararlı madde kullanmamak değil işte zamanında uyuyup uyanmak. İşte terliyken su içmemek bunlardan birisi olabilir. Hı hı. Benim kestim. Şöyle bir şey olabilir. Hı hı. Söyleyebileceğim ahlakla alakalı ve dopingle alakalı. Genel olarak sporun aslında bir kurtarıcı olarak bakılabilir dünyanın çok birçok farklı yerinde. Toplumsal anlamda. Toplumsal anlamda mesela hı hı. Spor kulüpleri kuruluyor ve daha önceden... uyuşturucu ve uyarıcı madde çok fazla kullanan insanların hayatlarını değiştirmek adına gidip orada insanlar şey yapıyor. Gerçekten arınmak adına spora veriyorlar kendilerini. Ve işte bu ve benzeri konularda dünyanın bir sürü ülkesinde yaptırım yapılırken aslında hani çarkın gene aynı şeyin üzerinden benzer bir şeyin üzerinden dönüyor olması garibime gidiyor benim. Çünkü İnsanlar normal hayatlarını yaşarken uyuşturucu madde bağımlılığına gidiyorlar ve ondan kurtulmak için spor kullanılıyor. Ama spor, profesyonel sporcular performanslarını arttırmak için bu tip maddelere başvurdukları tavuk, oluyor. Tavuk, yumurta, tavuk nasıl bir ve ilişki? Çok değişik gerçekten. Şey, futbolda böyle bir örnek var değil mi? Hangi ülkedeydi başbakan da işin içinde olmak kaydıyla gençleri uyuşturucudan kurtarmak için? Biz dünyanın bir sürü yerinde var. Venezuela'da mıydı? Neredeydi? Çok yerinde var. O yüzden şu anda hangi yeri kastettiğini anlayamadım açıkçası. Ben de işte eski bilgilerim eksik olduğu için ama yine televizyon bilgisi olarak söylüyorum bunu. Scientific bir bilgi değil. Bizim çocukluğumuzda Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Amerika'daki basketbol gelişimini anlatıyordu. Ve orada da işte daha fakir bölgelerdeki, sosyoekonomik düzeyi daha düşük bölgelerdeki, genellikle de zenci ya da Latino gençlerin, işte biraz daha beyaz Amerikan olmayanlar, onları hayata bağlamak, üniversite okumalarını sağlamak, burs olmalarını sağlamak için basketbola yönlendiriyorlardı. Tabii ki bu ekibin, özellikle zencilerin boy, kas gücü, bu konudaki becerilerini biliyoruz. Aynen de dediğine bir örnek olarak aklıma geldi. Hani bana de onu çağrıştırdı. Dolayısıyla hani böyle bir ırkın sınıf atlaması gibi bir şey basketbol sporunda kullanılması. Şimdi de galiba NBA'de falan en çok zenciler oynuyor değil mi? Bilmiyorum öyle ırksal bir şeysi yapıyorlar mı? Karşılaştırma yapıldığının ama illaki vardır yani çok sayıda. Onun hangisi daha fazla diye bir... İşte bu da ırkçılığa giriyor aslında. Doğru söylüyorsun. Kaçmaya çalışırken ben de ırkçı olmayayım şimdi. Çok normal ama tabirler kullanıyor olmamız. Evet, bir müzik arası verelim mi Mert'ciğim? Verelim bence de. Ne dinleyelim? Ne hazırladın bize? Senin önerilerin var bu hafta. İstersen Smoke on the Water Deep Purple'la başlayalım. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. O zaman Deep Purple'dan Smoke on the Water gelsin. Evet, süper bir parçadan sonra umarım dinleyicilerimiz de sevmişlerdir. Şimdi yani ahlakla, ahlak kavramıyla iç içe olan, bizi de her zaman şaşırtan diğer bir kavram, gene Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu karışıklıkla da çok ilgili, hukuk. Hı hı. Yani ahlak hukukuna kadar kapsıyor, hukuk ahlakına kadar kapsıyor. Birinin olmadığı yerde öbürküsü de ağırlık mı basıyor, birbirini tamamlıyorlar mı? İkisinin de atladığı yerlerde durum ne oluyor gibi sorular hep kafamızda vardır. Hı-hı. Yani spor hukuku aslında ahlakla yönetemediğimiz davranışları toplum içerisinde, sosyal yaşam içerisinde nasıl söyleyeyim, çözmeye çalışan bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum, tam da hukukçu ağzı bile mi nasıldır onu da bilmiyorum. Ben de çok açıkçası o konuda bilgim yok ama dediğin gibi ya bana şöyleymiş gibi geliyor. Hani bir yerden sonra iş o kadar fazla büyüdü ki spor endüstrisi anlamında. Hiçbir şekilde bu büyümenin önüne geçilemiyor ne yazık ki. Ama belli bir takım kuralları da olması lazım. Başıboş kalmaması lazım. Ki insanlar çünkü suça meyilli demeyeyim de kendine fayda sağlayacak işler yapmaya her zaman meyilli olduğu için. Yani bir denetim mekanizması olması lazım. Ama tabii bunun en önemli kuralı bağımsız olması ve tarafsız olması. Tabii. Bir de daha öncesinde bir yasa olması. Hani hukuk o yasayı takip ediyor. Kesinlikle, bir spor evet. Yasası var mı? Hukuk onun ne kadar peşinde? Aynen. O konuda bir açık olduğunu zaten biliyoruz. Uzun süredir söylüyorlar. Hani sadece yasa anlamında değil, hukukçu da yok, spor hukukçusu evet. Da gerçekten olmadığından ötürü. Karşılaşılan sorunları nasıl çözeceğimiz hakkında kimsenin fikri yok. Bir sürü spor yazarı, çizeri, bilen, seyreden insan olmasına rağmen tek bir fikir yok ortada. O yüzden zorluk çekiyoruz ülkemizde ister istemez. Dünya da aslında çekilen bir şey galiba, değil mi? Değiştiği için o bazen hukuk yetersiz kalıyor, yasa yetersiz kalıyor, güncel yaşamıyoruz. Orası öyle zaten. Kesinlikle ama şöyle Türkiye'deki durumla Avrupa'daki durumu kıyaslarsak onlar biraz daha kolay kesebiliyorlar faturayı. Hı hı. Mesela benzer bir şike davası yıllar önce İtalya'da da olmuştu. İtalya'nın büyük iki kulübü diyebileceğimiz Milan ve Juventus'a hiç acımadan ikinci küme düşürdüler. Orada puanlarını sildiler. Yani burada onu yapacak artık cesaretlerim olmadı. Belki çok büyük kulüpler, taraftarları büyük tepki çeker, hı hı, diye bir şekilde o cezayı verilmedi. Bir de bizde artık olay iyice giderek çok politikleşmeye başladı ne yazık ki. Evet. Hani spor kulüpleri politik birer simgeymiş gibi gösterilince ister istemez karmaşa daha da büyüyor. Yani politikleşmesi bana çok anormal gelmiyor ama toplum genelinin vicdanı mı diyeyim ve toplumun genel ahlak bakış açısı bundan, yani spor politizasyonundan daha yukarıda olmalı. Tamam, kesinlikle. Spor politik bir şey ama toplum ahlakı bunun üstünde bir şey olmalı. Bir de bir spor kulübüyle tek bir politik görüşün birebir örtüşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani taraftarlar açısından evet, da böyle. Bir takımın, taraftar grubunun hepsi aynı politik görüşe sahip olması imkansız gerçekten. Evet. Ama bunun böyle olmasını isteyen şeyler, politikacılar vardır diye tahmin evet, ediyorum ben de. Çünkü evet, hani bu işten en büyük fayda sağlayabilecekler ya kulüp başkanlarıdır. Çünkü taraftarlar çok zengin kesim değil. Ve gerçekten hani yokluktan maddi anlamda yanlış anlaşılmasın. Bir şey paylaşmak için oraya geliyorlar. Takımlarını seviyorlar. O sporu seviyorlar. Sporun güzelliğini aynen, yaşamak için geliyor. Ama işte başka olaylar da ortaya çıkabiliyor ne yazık ki. Evet. Biraz dolaştım internette de biraz evvel. Dünyada spor hukuku nasıl bir yerdeymiş diye. Hı hı. Çok kısa bilgiler var. Çok derin bir araştırma olmadı. Burada da pek ileride değiliz galiba. En azından geç başlamışız. Mesela Avrupa'da en eski hukuk merkezinin Fransa'da, umarım doğru okuyacağım, Limoges Üniversitesi'nde spor hukuku ve ekonomisi merkezi kurulmuş 1977'de. Yine İsviçre'de Neuchâtel Üniversitesi'nde ve FIFA'nın da maddi destek verdiği spor araştırmaları uluslararası merkezi kurulmuş 1996'da. Bu da genç bir merkez ama hukuk anlamında da araştırmalara katkı veriyormuş. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Milwaukee'de bulunan Marquette Üniversitesi'nde Ulusal Spor Hukuku Enstitüsü varmış. Yani üniversitenin içerisinde. Bu da yine şeyden evvel. Bu biraz da sanırsam spor kültürünün daha önceki yıllarda yerleşmiş olmasıyla alakalı. Evet. Bizim spor kulüplerimiz çok eski, yani Cumhuriyet'in kurulmasından önce kurulmuş olmalarına rağmen bile köklü bir spor kültürümüzün var olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hı. Söyleyemem ben açıkçası. Bütün milletçe bahsetmek istediğim şey. Doğru, katılıyorum sana. %500 katılıyorum. Yani futbol, basketboldan başka çok ilgimiz. Ama bir de bunun yanında şöyle bir şey var. Sanki hani araştırmaya, üniversal bilgiye ya da hani bilgiye dayalı bir bakış açısıyla da ilgili. Yani Amerikalılar ya da Avrupalılar bilgi üretmek konusunda yazalım, çizelim, araştırma yapalım, sonuçları değerlendirelim, sayılarla konuşalım. Geçen sene kaç tane taraftar işte fair play ile ilgili bir şey yapmış ya da kötü bir şey yapmış, onun rakamını tutalım, bu seneyle karşılaştıralım. Hep böyle bilimsel çalışıyorlar. Bizde her konuda olduğu gibi sporun böyle bilimsel olarak incelenmesi de geç gibi geliyor. Yani sadece aynen, sporla ilgili değil, bilimsel bakış açısıyla da ilgili bir şey diye aklımdan geçiyor. Yani bu tamamen benim fikrim. Katılırım. Ne kadar güzel yani üniversitede böyle sporla ilgili alt bir sürü birimlerin kurulmuş olması. Sosyolojisini, felsefesini araştırıyor, hukukunu. Zaten yani hani hukukun olmadığı bir yerde o işin güzel yapıldığından ve adaletli yapıldığından bahsetmek, doping anlamında, kazanmak anlamında herhalde çok zor yani. Adalet var mı dünya genelinde, ona çok ben emin olmamakla birlikte. Şey, kaybolacağız gibi geldi bana şimdi. To be or not to be'ye geliyoruz. İşin felsefe boyutunu öğrenmenin ehemmiyetli olduğu inancındayım. Yani çok haklısın. Bir sporcunun herhangi bir eğitim almadan bütün hayatını sadece spor yaparak geçirmesinin de çok sağlıklı bir şey olduğunu inancında değilim. Müthiş bir tespit yaptın. Yani şu anda hakikaten çok çok ama şöyle bir durum %100 var. %100 çok haklısın. Bizim ülkemizde adam çok tam iyi spor tersi yapıyor ama spor felsefesiyle ilgili bir fikri yok değil mi? Yani olmaz öyle bir şey, haklısın. Zor. Bir de hani nasıl anlatacaksınız gerçekten o belli bir eğitim düzeyine gelmemiş insanlara? Felsefesini nasıl anlatabilirsin ki, özellikle maddi yokluklarla yaşamış insanlar göz önünde bulundurursak? Hem okuyamıyor, o kadar büyük imkanlarda yetişmemiş, sürekli sokaklarda top oynayarak büyümüş ve size o insan ne kadar bu işin felsefesi şudur, bakın böyle olur falan ben anlatabilirsiniz. Ben sana katılamıyorum. Yani onun algılama boyutunda söylemiyorum. Hmm. Biraz fasafisa gelir o iş. Şöyle fasafisa gelir. Çok zorluklarla şey yapıyor ama ve bak, futbolcu olma imkanını ele geçiriyor. Hmm. Ve büyük paralar kazanacak. Ama bak, mahalle maçında çamur yapan bir çocuk İleride çok iyi bir futbolcuysa, yeteneği varsa, büyük maçlarda da çamur yapacaktır. Yani o insanların kişiliğinin gelişmesi sırasında oluşturabilecek bir şey. Ben şunu, bazı insanlar çamurdur ben biliyorsun. Ben başka yani bir şey demek istemiştim. Hı-hı. Kesinlikle felsefe katılıyorum. Felsefe anlamında demek, felsefe oluşturmak. Yokluktan gelip bir anda futbolda çok büyük paralar kazanınca sen bu insana sıfırdan gelmiş, hı-hı, ve gerçekten iyi bir eğitim temeli almamış bir insana ne kadar futbol felsefesi anlatabilirsin çok ki? Çok doğru, ona katılıyorum. Onu demek istiyorum. Yani o zaman aynı şeyleri insan anlamaz demek, evet, demeye getirmek istememiştim. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Ben de sana katılıyorum. Yani daha anaokulda başlayarak, yani çocuğum arkadaşınla oyun oynarken, koşma yarışı yaparken kazanman kaybetmen önemli değil. Onu iteklemeden, cimdiklemeden diye daha anaokulda öğrenirse zaten o sonsuza kadar öyle gidecek. Yani işin felsefesi çok basit belki de. Saygı, insana saygı, kendine saygı. Bunu sindirme konusunda bence sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar bazında söyle konuşmak gerekirse. İyi kötü herkes öğretmen. Ülkemizdeki özellikle. Evet. Herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyler biliyor. Bilgisi olmasa da fikri ama var. İşte o öğrenilen bilgileri sindirip hayatta uygulayabilmek sanırım zor. Çok zorlandığımız kısım. Evet. Ben yine internetten bir bilgi söyleyeceğim. Yani hem sıkıntılarımız var gibi gözüküyor bilgide ya da felsefe oluşturmada ama Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruluyor. Hı-hı. 1938'de Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi çıkartılıyor. Güzel. Süper bir şey. Zaten beden terbiyesi Atatürk'ün hani sağlıklı kafa sağlıklı vücutla bulunur ilkesi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde spor derslerine verilen önem, spor, gençlik ve sporla ilgili alt birimlerin oluşturulması. Bunlar Cumhuriyet'in ilk yılında başlıyor. Yani çok önem verilen bir konu. 38'de de böyle bir dergi çıkartılıyor. Ve bu derginin içinde de spor hukukuyla ilgili bir sürü yazılar vesaireler varmış. Demek ki öğretmenleri ya da yetişenleri de bir şey bilgilendirmek açısından. Yani başlangıcımız hiç fena değil ama işte hızla büyürken bazı noktaları belki atladık. Yani bu tamamen kötü yüz anlamında asla değil. Çok güzel şeyler de oluyor spor ahlakı bir ve hukuk açısından ama. coğrafi konum ve yaşadığımız insan popülasyonunda o kadar fazla farklı, ırkçılık yapmak istemiyorum ama ırktan gelen insan var ki, yani tek bir soy kökenimiz olmadığından dolayı algı şeyimiz de öyle. Çok doğru. O yüzden şöyle bir şey tartışıyorduk hep, hani spor tek bir yerden elden çıkmamış olduğu aşikar. Bir sürü farklı yerlerde insanlar yapıp keşfettiler, oynamaya başladılar. Onlar gelişe gelişe günümüze kadar geldi. Öyle bir konumda bulunuyoruz ki hemen hemen geçmişteki bütün topluluklardan etkilenmiş olma ihtimalimiz çok yüksek. Hani biz farkında olmasak bile yaşadığımız coğrafya ve etkileşime girdiğimiz insanlarla. Onlardan da kopamayız diyorsun yani. Aynen, o yüzden. Hani... Genetik miras gibi içimizde var yani, kaçacak bir şey yok. İnternette bir şey daha rastladım Mert'cim ve sevgili dinleyenler. Hem çok hoşuma gitti hem de böyle şaşkınlıkla baktım. Spor ahlakı ve spor kültürü konferansları düzenlenmiş 2010'da, 11'de, 12'de. İşte 2020 olimpiyatları için böyle felsefi hazırlık yaparken. Genellikle de belediyeler düzenlemiş gördüğüm kadarıyla bu konferansları. Ve bu hukuk ve ahlak ve kültür toplantılarında çok güzel konular ele almışlar. Onu söylemek istiyorum. Sağlıklı yaşam ve spor. Neden spor yapalım ki? Bir profesör bu konuda konuşmuş. Sonra sporda saldırganlık ve şiddet. Bana neden vurdun? Yine bu konuda da bir profesörümüz konuşmuş. Sporda kazanmak veya kaybetmek üzerine psikolojik yansımalar. Yine bir psikolog profesörümüz konuşmuş. Maksat spor olsun mu diye bir felsefi konuşma yapılmış konferanslarda. Evet. Spor, sağlık ve dostluk. Yani bu kadar mı güzel başlıklar olur? Bizim konularımıza da çok benziyor değil mi? Spor, sağlık ve dostluk. Aslında arkadaşlık geliştiren, egzersiz vasıtasıyla topluma bizi kazandırtan bir olgu gibi spor. Ama neler değişti gibi. Sonra sporda saldırganlık ve sporda kontrol dışı davranışlar diye bir toplantı başlığı var. Yine önemli bir toplantı başlıklarından bir tanesi. Bunu senin seveceğini tahmin ediyorum. Taraftarlık ve fanatiklik. Çok güzel bir başlık. Keşke o toplantıların içeriğine de ulaşabilsek. Belki belediyenin yayınladığı kitaplar vardır. Ama nerede yapılmış hani? Bunları şimdi bakıyorum Mert'cim. İstanbul'da Bahçeli Evler'de olduğunu biliyorum ama işte belediyenin şeysi altında. Tam yerini bilmiyorum. Ama eminim buna benzer bir sürü toplantılarda vardır. Kesinlikle yapılıyordur. Hı-hı. Benim en çok komiğime ve ilgincime giden kısım, hı-hı, bu sporla ilgili yapılan konferanslarda, hı-hı, ve spor yöneten insanların çoğunun hepsinin göbekli oluyor olması beni ilerisi hakkında umutlandırıyor, kendi adıma özellikle. Allah'tan dinleyiciler beni görmüyorlar. Seni görmelerinde sorun yok, göbeğin yok ama. Benim nasıl yok canım, ben de. Ama senin demek istediğin herhalde var. Şu kemer üstündeki göbek mi? Evet. Kahve koymalık göbek diye adlandırdığımız. Ters mi geliyor? Ne mi ters geliyor? Yani hani göbekli olmasıyla spor konuşmak bir uyumsuzluk, bir... Yok, uyumsuzluk zıtlık, gelmiyor da güzel kazanmış demek ki spordan ki güzel yiyebiliyor diyor. Yok, tutarsızca gelmiyor. Hı-hı. Ama hakikaten yani geçen gözüme çarpmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı sonrası fotoğraf çekimi gibi bir şey var. Hı-hı. Arkadaş herkes göbekli. Anlamadım nasıl, evet, oluyor yani hakikaten. O belki yaşla ilgili bir şeydir. Nasıl federasyondakilerin hepsi 50 yaşların üstünde. Vardı da hiç mi yok sporla yapan düzenli? Yani hiç mi öyle? Garipime gitmişti sadece hani, ilginç. Algıda seçicilik mi denir artık? Evet. Benim tabii en çok fark ettiğim mesela futbolcu Sergen. Zaten hani her zaman hafif kiloluydu hep doğum deni gibi. Ama mesela şeytan hiç bırakmadı şeysini, görüntüsünü. Öyle değil mi? Rıdvan. Aynen. Ya da basketbolculardan İbrahim Kutlay. İbrahim Kutlay. Yani hani sevgili eşine de saygılar yolluyorum ama bu kadar mı bir adam hoş olur yani? Her anlamda dış görüntüsü, kendine bakmak istediğin gibi spor felsefesini biraz kavramakla alakası var gibi geliyor bana. Yok, ben bu olayı futbola getireceğim. Hayır, yavaş yavaş da futbolcular daha doğum dini oluyordu acaba basketbolculardan mesela. Onu demek istedim. FIBA'nın var mı öyle doğum dini bir grubu? Bence şeyle alakası var. Türkiye ve Türk sporcuları karşılaştırırsak eğitimle alakası var. Basketbol daha yüksek kademeli insanlara hitap eden, oynayanlar açısından söylüyorum. Hı-hı. Daha okumuş yazmış gibi. Aynen. Daha o tarz insanlara hitap eden bir spor gibi algılanıyor. Futbol oynamayan Amerika'da yok. Amerika'da ters aslında. Amerika'da daha garibanların şey yaptığı bir alan basket. Türkiye'de ise değil mi? O garibanlık açısından bahsetmek istememiştim ben. Hı-hı. Eğitim durumu, hı-hı, açısından. Hani futbolu herkes biliyor, herkes konuşuyor. Yani basket oynamayı isteyip seven insanların algısı daha bir farklıymış gibi geliyor bana her zaman. Özellikle bu, Türkiye'de. Bununla ilgili bir araştırma yapsak ya, dediğine katılıyorum. Yani güzel bir soru. Belki yapılmıştır da bir bakmak lazım yani. Kimler oynuyor, kimler taraftarlık gösteriyor. Bir taraftarlık açısından. Bana şey gibi de geliyor. Futbol, basketbolu karşılaştırdığım zaman. Futbolun açık alanda, basketbolun kapalı alanda oynanıyor olması da psikolojik etken olabileceği. Kapalı alanda oynanan şeyin oyun olduğunu algılamak daha kolay çünkü. Futbol daha büyük bir alanda oynanıyor. Ama basketbol küçük de, insanın oluşturduğu bir formun içerisinde. Peki onun sayıyla alakası olabilir mi? 11 kişiyle 5 kişinin oynaması gibi. Ya daha çok kişiyi. Zannetmiyorum. Şu anda aklıma geldi. Çok düşündüm şimdi. Daha çok bloklardan oluşan ve savunmayı ve hücuma taşımayı aynı zamanda hücumu yapan bireyler. Hani gene hareketliler bir şekilde ama basketboldaki gibi kalma şansı yok bütün oyuncuların bir yerde. Mesela iki hücum gidip birinin yorulup da ben şimdi defansa gitmeyeyim, ileride şey top kovalayayım. Ben kahve içeceğim şurada. O yüzden farklılar, öyle çok kıyaslamaya. Aslında bunu biz bence bunu frekans kıyaslamasını yapalım. Çok güzel bir test konusu gibi. Valla mezuniyet tezi falan olabilir. Basketbol sahası küçük, 5 kişiyle oynanıyor. 5 kişinin hepsi hücum yapıyor, hepsi savunma yapıyor. Şimdi futbol daha iki katı bir alan düşünürsek. O kaleci saymazsak 10 kişiyle oynanıyor. Ve bu 10 kişinin, onun da defans yani savunması yaptığı mevcut. Yaklaşık 8-9'un hep beraber hücum yapması da mevcut. Yani daha çok git gelin, daha çok efor sarf edilen bir şey. Ama tabii orada beyin ayak koordinasyonu. Evet evet. Diğerinde el bir kesinlikle. Şey koordinasyonu. Daha farklı şeyler kurallar açısından da öyle. Kesinlikle. Vücudun farklı kaslarını kullanıyorsun zaten. Belki o da beyni ve şey herkese etkiliyor. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Demin konuşurken aklıma geldi. Tamamen senin şeyini merak ediyorum. Bu konuda çok kafa yorduğunu biliyorum. Taraftarlık ne? Fanatiklik ne? Çok kafa yorduğum bir konu. Fanatizm. Yani taraftar olmak iyi bir şey mi? Ya şöyle, taraftar olmak güzel, aidiyet hissi öncelikle. Hani bir yere ait olduğunu hissediyorsun. Sanırım en çok çeken kısmı o. Fanatizm biraz daha çılgınca bir şey denilebilir. Hani o kadar çok yersiz, yani gereksiz yere bağlanmak ki farkında olmadan zarar da veriyorsun o zaman. Çok duygusal taraftarlık anlamında mı? Hani duygularına hakim olamayan taraftarlar mı fanatikler? Bilemiyorum ya. Çok farklı. Onun tanımını da ben kendim açımdan da tam verebilmiş değilim ama şey diyebiliriz ya. Özellikle erkekler için hemen hemen ilk hatırladığınız onların hepsinde futbol oluyor. Ve o zaman öyle bir hal alıyor ki bırakamıyorsunuz yani. Hiç takip etmeseniz bile o sevgi. Çünkü kendinizi bildiğinizden beri hep hayatınızın bir parçası. O yüzden herhalde fanatizmin en büyük sebebi erkek çocukların için özellikle çok çocuk yaştan beri sporla haşır neşir olmaları. Ya futbolda özellikle Türkiye'de. Özellikle futbolda, evet. Sokak, dışarı çıkma sporu. Ya ben de kendi fikrimi de paylaşmak istiyorum ama bu tamamen benim fikrim yani. Eğitilmeden çok doğru olmayabilir. Taraftarlık bir şey sevmek gibi geliyor. Fanatizm de sevmekten öldürmek gibi. Hani seviyorum, benim ya da kara toprağın olacaksın mantığıyla birmiş gibi geliyor. Onun için fanatizm beni çok korkutuyor. Yani biraz bana patolojik geliyor. Normal olmayan bir şey gibi geliyor. Bir şeyi çok seversin ama yani seviyorum diye onu öldürmezsin. Normal olmayan bir şey olarak bakmıyorum ben açıkçası ya. Ya şey gibi düşün. Evlilik kavramı günümüzde normalleşmiş bir kadınla bir erkeğin bir arada yaşaması. Ama ben, o da çok sağlıklı bir şey değil. Bir erkekle bir kadın her daim sağlıklı ilişki kuramıyorlar. Çok doğru. Ama bu böyle bir ihtiyaç doğmuş. Yani buna ihtiyaç demek doğru mu bilmiyorum ama yani böyle bir düzen oluşmuş toplumlar, evrile insanlar. Tamam, evlilik üzerinden o zaman şöyle antitez yapacağım. Seviyorsun birisini, evleniyorsun. Sevdiğin kişiyi sevdiğin için rahat bırakıyorsun işte, diyelim ki istediği işi yapmaya. Hayır, diyelim ki istediği yere gitmesini, istediği işi yapmasını. Hayır, evde duracaksın, evden çıkmayacaksın, benim dediğim dışında alışverişe gitmeyeceksin, benim dediğim dışında giyinmeyeceksin, benim sevdiğim arkadaşların dışında konuşmayacaksın çünkü ben seni çok seviyorum mantığı normal mi? Patolojik. Fanatizm de böyle bir şey. Fanatizm biraz daha tam şöyle söyleyebilir. Çok karşılıklı bir sevgi gibi değil. Evet. fanatizm daha farklı. Kara sevda mı? Kara sevda aynen. İşin güzel ama tarafı... Ama patolojik kara sevda bence. Ya, patolojik olduğunu düşünmüyorum. Sırf da patoloji atma suçu ya. Yani sen de spor seversin. Bütün taraftarlığında patolojik hataymış gibi. Ama fanatizm gibi. Zarar veriyor. Taraftarlık zarar vermiyor. Tarafa olmak güzel bir şey ama fanatik taraftar olmak kötü bir şey demek istiyorum. Ya tamam. Yani adamlar ben hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Ben, biliyorsun bence, Fenerbahçeli bence değilim. Bence senin kastetmek istediğin şey holiganizm. Fanatizm her zaman da olumsuz bir şey değildir. Tamam. Fanatizm olumlu yönlerde de kullanılabilir. Fakat benim kafamdaki kelime fanatizm o anlamda. Yani Rüştü gol yedi diye Fenerbahçe'de dövdüler. Onları, ya var mı böyle bir taraftarlık ya? Yani ben çok futboldan anlamam ama bildiğim o hatırladığım 5-10 futbolda özellikle 3 büyük taraftarlık... grupla ilgili şey sıkıntı var ya. Belli büyük taraftar gruplarına her kulüp Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray bugüne kadar hep bilet sağladı. Ve hep kulüp kontrol etmeye çalıştı büyük grupların içerisinde bir şekilde. Çok yüz verince de ister istemez onlara tepene çıkıyorlar. Her grup için böyle. Yani her grubun içinde çatırdamalar olmaya başladı fark ettiysen özellikle. Ama işte bu fanatizm için savaşmamız gereken bir şey. O gruplardan bir grup fanatik bir grupsa hani parasını verip şeyi de alıyor da olsa yani ona bilet sağlanıyor da olsa o grup sağlıklı bir grup değil yani. Hani sağlıklı bir taraftar grubu değil demek. Çarşı mesela sağlıklı bir taraftar grubu değil mi? Bir dakika. Bir dakika şimdi ikna oldum bir dakika. Çarşıya laf yok. Çarşıya laf yok lütfen. Her fanatizmi şey olumsuz o olarak algılamamak lazım bence. İyi geliyor. Ayrıca sen şey dedin ya patolojik bir sevgi diye. Yok çok karşılık beklenen bir şey de değil açıkçası özellikle. Ben, yani bütün taraftarlar için söylemeyeyim de kendim taraftar olduğum Beşiktaş kulübünün taraftarı için söyleyebilirim. Hani sevinmek için sevmedik biz seni diye söz yazmayı başarmış. Gerçekten sevgiliye söz yazar gibi yazıyor Beşiktaş çarşı grubu bestelerini. O yüzden sırf da patolojik olduğu inancında değilim. Yok ben zaten bu konuda çok iddialı olayım. Anlayamıyorum siz sevgili taraftarları. Yani bir takım, bir maç, bir olay bu kadar nasıl sevilir? Bilmiyorum yani. Durduk yere mutlu olabilecek bir sebep. Hani bir sürü insanın toplu mutlu olabileceği çok nadir şeylerden biri. Kişisel mutluluklar hepimizin hayatında var. Ama onun keyfi başka. Bir sonraki gün konuşma şeyi, onu... Oynanan müsabakayı algılayıp tartışma keyfi başka ya. Çok ne bileyim. Ya bu da katır bu taraftarlık işte. Alışveriş yapmaktan vazgeçebilir misin? Ya bir dakika ben alışveriş. Kadın olarak. Bence ya. Alışveriş sevmem ki. Ne bileyim ne vardır mesela daha kadınlara yönelik olan bir. Ya kız arkadaşlarla toplaşıp muhabbet dedikodu etmeyi severim yani. Ha işte onun gibi bir şey. Hmm. Çok neden sevdiğimizi biz de bilmiyoruz ama bir şekilde keyifli ve. Bir keyif veriyor evet. Ve çok sorgulayınca neden sevdiğine ilgili çok da mantıklı bir şey bulunduğunu söyleyemem açıkçası. Bence yine de bunlar önümüzdeki zamanlarda tartışmamız gereken konular Mert. Ya ben öyle düşünüyorum. Ya ben anlamadım. Öğrenmek istiyorum bunu. Bu fanatizmle taraftarlık arasında bir de neydi? Holiganizm arasında. Ya bu üçünü birbirinden ayıran ne? Yani kan akınca insan ölünce holiganizm, duvarlar kırılınca fanatizm. Sadece bravo ya ya yaşa diyorsa taraftarlık mı? Yani bu aradaki fark nedir? O senin ağzına kalmış kes tamamen. Yani... Bilemiyorum. Ben de arasındaki farkı şudur şudur şudur diyemiyorum. O zaman müzik dinleyelim. Yoksa bu iş sonsuza kadar sürecek. Sen seç istersen bu sefer müziğimizi. Öyle mi? Hı-hı. Peki. O zaman Europe'dan Final Countdown dinleyelim mi? Dinleyelim. Tamam benim zamanımın şeysi. Thank you. Evet, şarkıdan sonra tekrardan birlikteyiz. Son düzlüğe yaklaşıyor gibiyiz Naz Hanım. Biraz... Kendimi şimdi dıgı dıgı at gibi hissediyorum. Biraz şey konuşalım istiyorsunuz. Eğitim ülkemizde, genel dünyada spor eğitimi nasıl yapılmalıdır, nasıl yapılıyor? Sizin zamanınızda nasıldı, şimdi nasıl? Mesela sen hatırlıyor musun? Hatırladığım kadarıyla bir gülle takımı geçmişim var. Niye sinirleniyorsun? Tam sana sert sert bakıyordum. Çok teşekkür ederim bu konuyu açtığın için. Eğitim şart ama bunları konuşmamız lazım. Ya şimdi sen soruyu sorarken biraz geriye gittim. Rahmetle anmak istiyorum dedemi. Dedem ilkokul öğretmeni emeklisiydi. Ve köy enstitülerinden mezundu. Annem de öğretmen. Hep sohbeti geçerdi. Yani düşün, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda 1930'ların sonu, 40'ların başında, yani daha İkinci Dünya Savaşı şeysi devam ederken eğitim görüyor dedem. O zamanlar bile her gün sabah spor yaptırıyorlarmış. Hani nasıl şimdi askere gidenler yapıyor ya, her sabah koşudur, işte şınavdır, bilmem nedir, asker eğitim gibi. Bütün gençler spor yapıyorlarmış. Ve bu mantaliteyle olan öğretmenler de köylere gittikleri zaman oradaki ilk öğretim öğrencilerine, bazı zaman orada yaşayan diğer insanlara da kültür fizik dedikleri, hani fizik kültürü manasında spor yaptırmaya hep önem vermişler. Yani bununla ilgili elimde onlarca fotoğraf da var. Eminim benim yaşımda olanlar ya da daha büyük olanlar bunları çok iyi biliyorlardır. Yani spor eğitimi çok normalize bir şekilde ilk öğretimin içinde yer alıyor. Ne bileyim, haftada en az iki sefer ikişer saatlik spor dersleri var, beden eğitimi dersleri. Bunda bazı zaman saklambaç oynanıyor, bazı zaman voleybol, bazı zaman işte müfredatta ne yazıyorsa. Benim çocukluğum da öyle geçti. Biz beden eğitimi derslerinin olduğu gün iple çekerdik. Ki eşofmanımız yok, spor salonumuz yok. Ya bahçede oynayacağız ya da işte ilk öğretim okulumuzun en alt katındaki o büyük antre diyeyim artık, orada oyun oynayacağız. İşte bazı zaman yakar top oynayacağız, bazı zaman ne bileyim mendilim, köşe köşe, neydi unuttum oyunun adını, köşe kapmaca gibi, o tür oyunlarla hani sporu illa şöyle spor yapılacak, dakikada şu kadar koşulacak, yarış yapılacak değil, spor yaparak eğlenme, toplu spor yapmanın tadı, bunlar öğretilirdi. Sonra büyüdükçe yani seninkini aslında sen daha iyi anlatabilirsin. Fakat en son geldiğimiz nokta, daha 3 sene öncesine kadar, sen lise sondayken beden eğitimi dersleri kağıtta gözükürdü. Siz o derslerde soru çözerdiniz. Yok, son sene için öyle, onun dışında da futbol oynuyorduk sadece. Biliyorum ama onda da sadece siz ne yapmak istiyorsanız onu yapıyordunuz. Yani hani hatta bazı zaman spor yapmak istemeyenler kenarda oturuyordu, doğru mu? Öyle. Yani okulun havuzu olmasına rağmen, her türlü modern imkanlar olmasına rağmen öğretmenler motive edici değildi bu konuda. Yani yeni bir spor dalı öğretelim, öğrencileri hep beraber bir arada toplu oyun oynayalım mantalitesinden yoksun haldelerdi. Ve yani senin gittiğin okul hiç de kötü bir okul değildi. Bilmiyorum bütün okullarda mı öyle, hani sadece senin tecrübenden bütün Türkiye'yi genellemeyeyim ama sanki spor eğitiminde çok da iyi yerlere gitmiyoruz gibi. İmkanlar mükemmel oldu yani, mükemmel. Devlet okullarında bile bahçelerde işte futbol sahaları var. Ne bileyim, küçük de olsa bir basketbol sahaları var. Herkesin eşofmanı var. Herkesin spor ayakkabısı var yani. Düşünsene, benim büyük babamın zamanında spor ayakkabı diye bir şey yok. Spor ayakkabısı diye bir tane ayakkabı var, onunla her şey yapılıyor. Bahçeye çapa yapmaya da onunla gidiliyor, spora da, okula da, neyse vesaire. Yani imkanlar çok gelişti ama o kadar sporla ilgilenmiyormuşuz gibi geliyor. Ve bu hani biraz evvel bahsettiğim spor ahlakı, spor felsefesi verilemiyor gibi geliyor. Hatta yani bu ahlaksızlıkları ben birazcık da bu eğitim şeyimize de bağlıyorum açıkçası. Benim yani şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Eğitimle ilgili saatlerce şey yapabilirim ama bilmiyorum, sen ne diyorsun? Sen de bu spor eğitimden geçen bir genç olarak son 20 yıldır okulda ne öğrendin, evde ne öğrendin, ne öğretiliyor? Ya da üniversitede ne oluyor? Üniversitede hiç alakası yok zaten. Hani sen girip bir şeyler yapmak istemediğin sürece, ama lisede özellikle dediğin gibi hani imkanlarımızın çok fazla olmuş olmasına rağmen, şimdi çok sevdiğim hocalarım da var. Yapmak istemem ama. Tabii tabii, yok ya, kişilerle bireysel ilişkili değil canım. Ama çok yoğun bir eğitim süreci oldu söylenemez hakikaten, özellikle beden eğitim dersleri. Ya biz erkekler için gideceğiz, futbol oynayacağız için keyifti, ya da çok insanlar bazıları için de zulümdü yani. Onlar da girmek, spor yapmak istemeyen insanlar girip oturuyorlardı ve çok şey oluşturamıyorlar açıkçası. O sorun bence, hani nasıl anlatayım? Spor sevgisi. Spor sevgisinden daha çok beden eğitim dersine ilgiyle beklenen, çeken bir grup var, bir de hiç sevmeyen bir grup var. Ortası yok. Çok sevenler biz kendi istediğimizi oynayalım derdinde. Hocalar bir şeyler anlatması lazım, müfredat bir şeyler diyor. Diğerleri de girmemek için sürekli bahane arıyor. Hani tek ortak bir platform veya ortak bir bakış açısı oluşturamamasından alakası da var verilmemesinin. Belki çok da emin değilim o konudan ama çok güzel eğitim şey yöntemleri var sporda da biz göremiyoruz. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Senin Danimarka'da yaşadığın bir sene boyunca benim en azından o webde konuşmalarımda izlediğimdir. Yüz yüze de hiç konuşma fırsatımız olmadı. Orada her hafta başka bir spor yapıyordunuz. Yani ben burada senin anlattıklarını duydukça diken diken oluyordum. Çevremdekileri anlatıyordum. Bak Elin oğlu ne yapıyor, Elin yabancısı diye. Yok efendim kanoyla gölü geçip bisikletle gidip koşarak geri dönüp bir şeyler yapıyordunuz. Böyle kendi çapınızda triatlon falan. Bir anlatsana, nasıldı Danimarka'daki lisedeki spor keyifliydi. Eğitimi? Keyifliydi. Çok suluydu. İki defa kana yaptık. İkisine de büyük göle düşmeyi başardım. Islak ıslak yürüdüm sonra. Çok dediğin gibi farklı şeyler yapılıyor ve nasıl anlatayım? Bir not problemim yok öncelikle. Spor dersinde not alınmıyor. Ya, alınıyor. Ama öyle bir gerilim yok. Mesela bizde hep bir dertti. Yani çünkü not verecek beden eğitiminden sana ama belli böyle bir yazılı sınavı yok. Bir şeyler sergilemen lazım. Hep insanlar geriliyordu. Hocalar da tehdit ederdi. Hadi hakikaten ya. Girmezseniz alamazsınız puan falan gibi. Orada işin güzelliği herkes öncelikle ilgi gösteriyor. Yani yapabilsin yapamasın. Onun dışında ilk hafta diyelim. İlk benim bittiğim hafta herkesin önce koşu şeylerine bakıldı. Bilinçsizce başlanmıyor bir kere spor yapılmaya. 100 metreyi kaç dakikada koşuyorsun gibi bir şey mi? Onlar zaten yapılıyor. Ha, ben şaka olsun diye sordum. Gerçekten. Saniye tutuluyor. Boyun, kilon, ha, nabzın, yani şeylerin her şeyi ilk beden dersinde herkesin onlar kayda geçiyor bir kere. Fix. Bir ne oldu, ne olmaz hani. Senin başına o derste bir şey gelirse diye tahmin ediyorum ben. Daranı alıyorlar, ha, bir sıfır. Şeyini alıyorlar aynen. Onun dışında her hafta farklı bir şey yaptırıyorlar. Bizim oradaki okul şeyin ormanın içindeydi, bildiğin gibi çok geniş. Mükemmel bir okuldu ya. Bir şeyi hatırlarsın. Göletimiz dondu, büyük gölümüz donduğu zaman onun üzerinde buz hokeyi oynamıştık. Hala keyifli anlatırım. Evet, farklı da spor dallarını sevdirmek önemli açıkçası ya. Biz de her hafta başka spor yapıyordunuz. Ve de kaç, 3 saat mi 4 saat mi sürüyordu spor? Öyle bir saatlik bir spor dersi değildi yani, yarım gün gibiydi. Yok, yanılıyor yok, olabilirim yok. Ben. Sabah 8-10, 2 ders saati boyunca. 10-12. 8-10. 8-10 arası. Hı-hı. Ha. Ama şey gibi değildi. Özellikle bizim o gün çarşamba günleriydi, net hatırlıyorum. Başka dersimiz yoktu. Yani hiç sporun devamını getiriyordunuz yani. Çıkmak zorunda değilsin dersten. Hani keyif alıyorsan ders bitti hadi gidin demiyorlar eğer o alanda yapılacak başka bir aktivite yoksa. Mükemmel ya. Bak bu bile çok güzel, biliyor musun? Bizde beden dersleri hep sona konur. Çocuklar terlediyse üstünü değiştirip evine gitsin diye. Hiç aynen. Sabah dersleri matematik, son dersler beden. Bir de şey güzelliği var tabii. Ne diyeceğimi unuttum. Özür dilerim, size bırakayım ben. Ay ben özür dilerim, ben kestim. Yok yok. Ben yine... Çok özür dilerim, hatırladım. Mesela arada şeyler yapılıyor. Türkiye'de de yapan okullar var gerçi ama. Spor günleri, bütün spor haftası daha doğrusu. Bütün hafta okul yok. Okulun etrafı böyle şey eğlence alanı gibi. Bir sürü farklı aktivite. Hep sporla ilgili. Yani daha eğlenceye yönelik. Yani bungee jumping gibi yok, bir şey. Yok mesela kaygan zeminde yakar top oynatıyorlar sınıflar arası. Çamurda yüreşiyorsun birbirine. Çamura yatırmaya çalışıyorsun falan. Böyle bir sürü ayrı ayrı platform yerler kurmuşlar ve kafana göre eğleniyorsun. Mesela diye. Orada imza alındığı için mi öğrenciler geliyor? İmza bizde yok. Böyle bir şey olsa öğrenciler nasıl olsa yok deyip spordan da kaçar, okuldan da. Aynen, bir hafta okul tatil. Herkes geliyor sabah akşam. Çoğu geliyor yani. Gelmeyen insan, onu engelleyemiyorsun yön neresinde olursan ol. Yani %3-5-10 vardır gelmeyen. Yani sevmeyen spor illa oluyor. Artık ona da saygı göstermek lazım. Kimse geliyor de onlardan bana. Not kırmıyor, bir şey yapmıyor. Evet. Hı-hı. Ama şey yok ya. Durum öyle olunca hani. Belli dersleri sevmeyen insan sayısı çok fazla var. Ama ben hiçbir şekilde okulun hiçbir dersinden hoşlanmıyorum diyen bir tip görmedim ben açıkçası. İlla herkesin sevebileceği. İlla kendi o yaşta seçiyorlar ilgi alanlarını. Sevebileceği bir şeyler buluyor yani. Benzer şey müzik ve sanatta da geçerli. Kesinlikle. Yani. Bunlar bir bütün aslında. O yani konuda daha da üst seviyede diyebiliriz Avrupa toplumları. Özellikle müzik liselerdeki. Ya oradaki lisendeki müzik yeri ve kayıt alma sistemi cartcurt. Şu anki benim üniversitemle yarışacak düzeyde. Bir lise, bir üniversite. Yani İstanbul'da şey... Vakıf Üniversitesi seninki, oradaki bir köy lisesi. Lütfen. Yani köy diyorum köy ama özür dilerim. Bu gerçekten bir terbiyesizlik oldu. Yani. Tamam, kralların kraliçelerin okuduğu bir lise. Kraliyet okulu. Ben ama sonra öyle bir şehir olduğu için ben öyle söyledim. Kusura bakmayınız. Süremizin sonuna gelmişiz Nazlı Hanım. Hadi sanırsam. Ya. Ben de sizden son bir iki cümle alayım diyordum. Ya, o zaman size soracağımı sorayım. Bir sonraki hafta buradan devam edelim mi? Hı. Gelecekte spor ahlakı ve spor hukukunu öğrencilere benimsetecek bir eğitim sistemi nasıl yapabiliriz? Yani bir hayalini kuralım bunu. Ben size sorayım isterseniz bir eğitimci olarak. Ama ben sordum önce. Tamam, önümüzdeki haftalarda bunları düşünelim. Okey. Sevgili dinleyenler, şimdilik hoşça kalın. Bakalım Mert Bey ne müzik çalacak. İyi günler. En son olarak Pink Floyd'dan Another Brick in the Wall dinleyeceğiz. Haftaya çarşamba aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.